בוקר טוב לכולם. אני סימונה בן דור ואני מאמנת אישית וקבוצתית, וההתמחות שלי זה קריירה וזוגיות. והיום אני רוצה לדבר על ט"ו בשבט הגיע, חג לעסקים. זה התחדשות ופריחה ולבלוב. התורה משווה את האדם לעץ, כי האדם הוא עץ השדה. ספר דברים שאומרים שגם אם אנחנו כובשים במלחמה, את עצי הפרי, המאכל, אסור להשחית. למה? כי האדם הוא עץ השדה. ומה זה אומר? כמו שעץ צריך ארבעה יסודות, שזה אדמה, מים, רוח ואש, אותו דבר בן אדם צריך. צמח צריך להיות באדמה, או אילן צריך להיות באדמה, כי זה המקום ששם השורשים שלו יכולים להתפתח, והוא צריך מקום בטוח ויציב כדי להתפתח, בדיוק כמו העסק שלנו או כמו אנחנו. כל פעם שאני אגיד אדם או עסק, זה אותו דבר. במיוחד לרוב היושבים פה, אנחנו העסק, והעסק זה אנחנו. אז מה שאני משווה לאדם זה גם כלול לעסק. אז אם אנחנו צריכים אדמה פוריה, ואנחנו צריכים להתאים את סוג האדמה, אנחנו צריכים להיות באדמה שמתאימה לנו. אילן שלא נמצא באדמה שמתאימה לו, הוא לא פורח. ותפקיד השורשים באמת זה לינוק מהאדמה את המים, להתחזק ולתת את הבסיס. ככל שהשורשים יותר עמוקים, האנשים יכולים לצמוח יותר גבוה. דוקטור רני ענאי קוראת לזה שורשים וכנפיים. כמה שהשורשים שלנו יותר עמוקים, הכנפיים שלנו יכולים להיות יותר למעלה. ולכן שורשים טובים מבטיחים חוזק. כי אם יש עץ שהאמרה שלו, כן, הנוף שלו והעלים והעצים שלו מאוד מאוד גבוהים, אבל השורשים שלו לא חזקים, כל מה שאנחנו מדברים, הרוח הכי קלה תעיף אותו. אז אם אנחנו אמרנו שאנחנו צריכים אדמה, אנחנו צריכים גם מים. מים, הסימבול של זה זה רגש מצד אחד, ומצד שני, מים זה תורה. אם ניקח את זה לעסקים, זה לימוד, לדעתי. ככל שאנחנו לומדים ומתפתחים ומפרים את עצמנו ומשקים את עצמנו בתורות שונות, בלימודים חדשים, במיומנויות חדשות וכו', אנחנו מתפתחים, הולכים ומתפתחים. אוויר, באוויר יש את כל מה שהעץ צריך בשביל לנשום. העץ צריך לנשום. אז אוויר, אנחנו זקוקים. אוויר לעסק, זה יכול להיות כסף, זה החמצן. אש, כולנו צריכים חום. זה השמש. עצים שלא מקבלים אור של שמש לא יכולים לעשות פוטוסינתזה ולא יכולים לחיות בכלל. ואנחנו מדברים על חום, חום שהוא אנושי, חום של קשרים, חום של קהילה. מה שאנחנו עושים פה ב-IBC זה בדיוק לספק לעסק שלנו את החום ואת הרשת התמיכה שאנחנו צריכים אחד מהשני. ככל שהשורשים שלנו קשורים לחום הזה, אנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להתפתח יותר. העץ בנוי מארבעה חלקים. יש לו את השורשים, יש לו את הגזע, יש לו את הפירות, הענפים והעלים, ויש את הנוף הכללי, הנוף הכללי של העץ. וככל שאנחנו מסתכלים יותר, אנחנו רואים שהעצים שונים אחד מהשני, והפירות שלהם שונים, והעלים שלהם שונים, והענפים שלהם שונים. זה בדיוק כמו בני אדם, אם תרצו, כמו עסקים. כשאנחנו מסתכלים, כל אחד יש לו את המאפיינים שלו, את הצבע שלו, את הגוון שהוא מביא. כשאנחנו מסתכלים על אנשים שונים או עסקים שונים, אנחנו רואים ההתפתחות שלו היא בהתאם למי שהוא ומה שהוא. הגזע. הגזע זה בדיוק המקום שהיציבות. זאת אומרת, אם השורשים טובים, אנחנו יכולים לפתח את הגזע, והגזע באמת צומח מלמטה כלפי מעלה, והוא מתפתח. אם אתם רואים עצים שהם כבר מבוגרים והם עקומים, מאוד מאוד קשה לשנות אותם. לא שזה בלתי אפשרי, באימון אנחנו אומרים שהכל אפשרי, אבל אם אנחנו רוצים לשנות את הגזע או לכוון אותו נכון, אנחנו צריכים, רצוי, לעשות את זה כמה שיותר מוקדם. תינוק שנולד, אנחנו מדברים על חינוך, אז חינוך זה המקום שאפשר לשנות את הגזע. אוקיי? ועסק, כשאנחנו שותלים באדמה את הזרע, הוא מפתח שורשים, כמו שאמרנו, צריך להיות בסביבה הטובה, לקבל את ההשקיה הנכונה, לקבל את כמות השם, הכל צריך להיות. והגזע, כשאנחנו רוצים לפתח אותו נכון, אנחנו צריכים לשמור עליו כבר מההתחלה. כבר מההתחלה כדי שיתפתח גזע ישר. הדבר השלישי זה הפירות, גם העלים וגם הענפים. הפירות זה התוצאות של הפעולות שלנו. כשאנחנו עושים את הדברים נכון, מתחילים את העסק נכון, נותנים לו לצמוח נכון, נותנים את כל מה שצריך לצמיחתו, אנחנו כמעט, אפשר להגיד, נותנים ערובה לזה שיצמחו פירות נכונים או פירות טובים. יש פתגם שאומר, פירותינו מעידים עלינו. התוצאות שלנו היום בעולם הזה, בעסק שלנו, הם תוצאות של טיפול נכון, השקיה נכונה. אתם זוכרים את הסרט שראינו בכנס של הבמבוק? כמה שנים לוקח לגדל במבוק? 5 ועוד 3 שבועות. כן? במבוק, 5 שנים מטפחים, משקים, מפרים וכו' וכו' וכו', ותוך 3 שבועות בום, הוא צומח ל-60 מטר. אם לא היינו עושים את זה ב5 שנים האלה שלא ראינו שום תוצאות, לא היינו מקבלים את הצמיחה הזאת ב3 שבועות, מה שאומר לנו, כן? שהעצים מלמדים אותנו שסבלנות והתמדה ואמונה שיהיו פירות זה דבר מאוד מאוד חשוב, וזה אנחנו יכולים ללמוד מהעצים. עץ שצומח לא עומד עם סטופר, נו, יאללה, מתי ניתן פירות כבר? קדימה. בעצים זה לפחות 3 שנים. בעסקים, אתם יודעים? 5 שנים. ואם הם שורדים, זאת אומרת 5 שנים זה בשביל לשרוד, ועוד 5 שנים זה בשביל להתפתח. אני לא זוכרת מי אמר את זה, שלקח לי 20 שנה להתגלות בין לילה. והרעיון הוא שאם אנחנו מפתחים את הסבלנות הראויה ואת ההתמדה, וגם ברגעים קשים ולא מתגמלים, אנחנו יודעים למצוא את הדרך לסבלנות, יש סיכוי שהפירות הם יהיו טובים. וכמובן, מה שדומה בין כל הדברים האלה, זה שקודם כל העצים בתוך האדמה. אנחנו נמצאים בדיוק באותה סביבה, זאת אומרת כל האנשים הם בדיוק באותה סביבה, ובזה אנחנו דומים, אוקיי? כולנו צריכים השקיה, אי אפשר לדלג על זה. אנחנו גם צריכים אוכל, והמזון התזונתי שלנו גם בעסק זה הפריה והפריה הדדית. אומרים שהעצים מדברים ביניהם. יש הרבה סיפורים והרבה מדרשים מאוד נחמדים שנותנים תכונות אנושיות לעצים, שהעצים מדברים ביניהם כמו שבני אדם מדברים ביניהם, ומעבירים ביניהם מידע. זה רשת, פשוט רשת, יש רשת בין כל העצים. והרעיון הוא באמת לעשות את זה בדיוק בעסקים שלנו. אנחנו לא יכולים לקיים עסקים, ואנחנו לא יכולים להתקיים אם אין הפריה הדדית. אחד הדברים שצריך לזכור מעבר לטיפוח ולסבלנות ולהשקיה וכו' וכו' וכו', צריך לזכור שיש גם תקופות של שלכת. לפעמים אנחנו נוטים לשכוח את זה, אבל השלכת זה בדיוק המקום שממנו מצמיחים. אם תחשבו על עצמכם שהתנדנתם בנדנדה בגן השעשועים, איך התנופה היא להגיע למעלה הכי למעלה שאפשר? זה רק אם היית הכי למטה. זאת אומרת, למטה זה נותן את התנופה בשביל להגיע למעלה. ושלכת זה בדיוק התקופה לטפל בשורשים, לטפל בגזע, כי אין עלים, אין, הכל יבש, הכל נבול, ולכאורה כאילו עבדתי, עבדתי, עבדתי, עבדתי, טיפחתי, טיפחתי, טיפחתי, ומה? אין כלום? לא, התשובה היא בדיוק ההפך. דווקא מהמקום הזה שנראה שאין כלום, ההתחדשות, השלב הבא, האפשרויות הבאות באות דווקא משם. עוד סיפור קטן על סבלנות, זה שחוני המעגל הסתובב וראה זקן נוטע עץ חרובים. הוא אומר לו, מה אתה נוטע עץ חרובים? אתה יודע שעץ חרובים לוקח לו 70 שנה להתפתח? אז הוא אומר, כן, אני יודע. כמו שנטעו בשבילי עץ חרובים ואני אוכל אותו עכשיו, אני מכין את הדור הבא. אני שותל בשביל הדורות הבאים. וזה באמת השאלה שלי אליכם, מה אנחנו עושים היום כדי שהפירות שלנו בעוד איקס שנים ובדורות הבאים יהיו טובים. עכשיו זה מאוד אופנתי, אופיס פמילי, אם אתם יודעים. אופיס פמילי זה משפחות שמנהלות עסקים, עצי משפחה כאלה, משפחת שטראוס. כמובן שבשלכת, דווקא בשלכת, שלכת זה הזמן והמקום לרשום את כל ההצלחות שראינו והיינו. שם זה הכי משמעותי, כי כשאנחנו חורכים והכל בסדר, אז אוקיי, זה על בסיס יומי, אבל בדיוק בשלכת צריך לחפש את זה. אז כמובן שאני מזמינה אתכם לכתוב בספר ההצלחות שלי, ואני מאחלת לכם, גם בהקדמה אני כותבת שיתקיים בכם הפסוק, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו ועליו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. תודה רבה.